М2 во соработка со Мабал ви го најавува големото финале на М2 проектот. Потрага под звезда. Дојдете на 20 март во 20 часот во универзална сала за заедно да ја одбереме новата македонска звезда на музичкото небо. Влезници во продажба преку www.kpcartizes.com. Не пропуштајте го големото финале на М2 проекта. Потрага под звезда.